I saw you in heaven. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. W grudniu ubiegłego roku w Londynie odbył się kameralny koncert Erika Claptona pod hasłem To Save a Child. Jego celem było zebranie funduszy na pomoc humanitarną dla dzieci poszkodowanych przez wojnę w Strefie Gazy. W kwietniu te nagrania z tego koncertu zostały opublikowane w internecie i wtedy prezentowałem je Państwu pierwszy raz. No a teraz, czyli w połowie lipca, na rynek trafiło oficjalne wydawnictwo płytowe. Muzycznie ten specjalny koncert był mieszanką przebojów z repertuaru Erika Claptona i bluesowych standardów. Thank you. What do you do when you get lonely? Nobody's waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Layla, you got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Tried to give you consolation when your man had let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Layla, got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worry? Just make the best of the situation, or I finally go insane. Please don't say you'll never find a way. Tell me all my love's in vain. Layla, you got me on my knees, Layla. Begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Layla, you got me on my knees, Layla. I'm begging, darling, please, Layla. Darling, won't you ease my worried mind? Thank you. took my friends for a mighty good time. Bought bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall solo. Lost all my good friends, had nowhere to go. I get my hands on a dollar again, I'll hang on to it till that eagle grins. Nobody knows you when you're down and out. In your pocket, not one penny. And as for friends, you don't have any. When you get back on your feet again, everybody wants to be your long-lost friend. I said it's strange, down in it down. Nobody knows you when you're down and out. Grudzień ubiegłego roku, koncert Erika Claptona w Londynie. Nagrania wszystkie na tej płycie, myślę, doskonale znane, wielokrotnie wykonywane przez Erika Claptona, no ale to była specjalna okazja. Zbierano fundusze na pomoc humanitarną dla dzieci w strefie Gazy. Także dochody z płyt na ten sam cel będą przeznaczone. Ciekawe wydawnictwo, myślę, że za tydzień sięgniemy do niego ponownie. A w tym wydaniu audycji Dyn na wodzie zajrzymy jeszcze naszymi uszami oczywiście na przedkoncertową próbę, dawną próbę zespołu Jethro Tull. Thank you. sięgam ponownie po to najnowsze wydanie płyty Bursting Out z 1978 roku. To był pierwszy koncertowy album grupy Jethro Tull. Teraz został zremasterowany przez Stevena Wilsona i wydany w boksie. Trzy płyty kompaktowe z różnymi bonusami. Jednym z takich bonusów są nagrania z płyt, z prób zespołu Jethro Tull przed ówczesnymi koncertami w 78 roku. Pokazują nam te nagrania, jak solidnie te próby wyglądały. We'll be right back. pounding the dust. An October's day towards evening, sweat in one's veins, standing round to the plough. Salt on a deep chest, seasoning. Bring me a wheel of oak and wood, a ring of polished leather, a heavy horse and a tumbling sky. Słyszeli Państwo, jak oni to solidnie odegrali. Jethro Tull na próbie przed koncertem w 1978 roku. No, byli już wtedy bardzo sławnym, no i bardzo solidnym zespołem. No a wspomniany Steven Wilson zapowiada w przyszłym roku swoją własną płytę, swoje koncerty, a no, w tym roku i w poprzednim miksuje te dawne płyty Jethro Tull. W sierpniu, pod koniec sierpnia, zapowiadane są kolejne wydawnictwa, boksy z płytą Stand Up z 69 roku i z płytą War Child z 74 roku. To będą znów nagrania zremiksowane przez Stevena Wilsona, no i zapewne, nawet z pewnością, różne ciekawe bonusy. Dym na wodzie w programie trzecim Polskiego Radia. Sięgam teraz ponownie do polskiej półki. Oto nowa piosenka Kasi Kowalskiej. Thank you. jest już w tylu z nas. Ile dróg musiałeś przejść, a ile przed sobą masz. Ile popłynęło łez. Ile słów straciło świat. Ważny chwil, młodzieńczy czas. Znieśmy to, co los. Znieśmy to, co los. Zgasił w tylu Kasia Kowalska w Zakamarkach Serc. To pierwsze autorskie nagranie znanej polskiej wokalistki od czasu wydanej w 2018 roku płyty Aja. Początek kolejnej nowej płyty Kasi Kowalskiej, no niewykluczone. Dziś także ma swoją premierę nowa piosenka grupy Niebo. Miasto ocali nas. zespół Niebo to wokalistka Aga Ozon, która tworzy także piosenki trzech towarzyszących jej muzyków. Utwór Nie ma szans to dzisiejsza premiera, tak więc byli Państwo pierwszą radiową słuchalnością tego nagrania. W pierwszej godzinie Dymu na wodzie padło już hasło live session, no czyli taki występ na żywo, choć często przed niewielką publicznością. To jeszcze raz wrócimy do tego hasła, a przedstawi się Państwu Rabbit on the Moon. Thank you. Pod pseudonimem Rabbit on the Moon występuje i nagrywa Michał Wajdzik, twórca muzyki elektronicznej. No a live session opublikowana właśnie w różnych źródłach internetowych to taki mini koncert nagrany na dachu Galerii Sztuki Współczesnej w Katowicach. Towarzyszą obrazkom takie widoki na katowickie dachy. Raz jeszcze muzycznie Rabbit on the Moon. Rabbit on the Moon, mini-koncert, live session nagrany na dachu Galerii Sztuki Współczesnej w Katowicach. Więcej muzyki elektronicznej w nadchodzącej szybkimi krokami audycji redaktora Jerzego Kordowicza. Dym na wodzie powróci za tydzień. Dziękujemy. One day Mr. Solomon said there was a little black cloud over your head. Anyway, you've received a threat, or so he understands. I'm a country lad, but I see it too, how much it's got to you. And now you're slipping down into the shadowlands. My life's the fighting game, I keep my cool, I stay the same. We never mind how bad it is, in fact, we like all the offshore shenanigans. And Jack wants to help you out, what it's all about with Mr. Solomon. We like the fast bouts, pop, pop, pop, all the razzmatazz. We like the big nights, West End lights, and all of that jazz. And you can bet Jack is never going back to frying pan. Going back to frying pan alley. He signed me as a prospect, see. Then something let go in my knee. But I'm no clapped out puncheteer like some of the other ones. Promoting's all about the gates. Information worth its weight. I'm the eyes and ears, and it's great with Mr. Solomon. Daytimes I make the rounds in every cafe and every pub in this part of town. There's a mug or a pug and always someone blathering. It's gossip calypso all day long. Who's the money going on? Who's been training wrong? Got hurt or struggling? Well, I might have a couple with a corner man, a one with a sponge and bucket. I maybe got a bottle for a club doorman, tickets for a waitress in my pocket. She said it's me or the rain jack years ago, so he swapped his gloves for Savile Row. Jack's no pushover though, he likes that story too. Behind the pinstripe buttonhole, behind the yellow rose, beats a heart of gold. Now, he's got me something new, which is to look out for you. I said I'd be happy to. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.